polecenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W lidlowych, czyli niskich cenach. Pomidory truskawkowe. Okazja! 5,99 za opakowanie 500 gramów. A czerwona papryka? Super cena! 40% taniej! 5,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 listopada. Minęła 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już po specjalnej odprawie prezydenta i szefa MON z przedstawicielami służb mundurowych w Olsztynie omawiano plany działania na granicy polsko-białoruskiej. Lubelszczyzna i Podlasie mają już za sobą szczyt czwartej fali pandemii. Pogarsza się sytuacja w województwie śląskim, tu rośnie dynamika zakażeń. Znani aktorzy i nieznane teksty Agnieszki Osieckiej w niedzielny wieczór w Trójce, premiera spektaklu opartego na dziełach znanej pisarki i poetki. Świat reaguje na wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy. Rada Północnoatlantycka potępiła reżim w Mińsku i zapewniła o solidarności z krajami, które zmagają się z presją migracyjną. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa ONZ napiętnowała działania Białorusi na granicy z Polską. Głos zabrał także amerykański sekretarz stanu. Antony Blinken powiedział, że Waszyngton jest zaniepokojony próbami wykorzystywania migracji jako broni politycznej przez białoruskie władze. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone analizują wykorzystanie różnych narzędzi wobec Białorusi. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych 27 unijnych krajów mają zaakceptować nowe sankcje wobec reżimu Łukaszenki. Kryzys na wschodniej granicy był tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z dowództwem 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Olsztynie. Zwierzchnik Sił Zbrojnych dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za służbę na pograniczu polsko-białoruskim. Omówił też z wojskowymi możliwe dalsze scenariusze rozwoju wydarzeń. Prezydent i towarzyszący mu szef MON wysłuchali raportów od oficerów bezpośrednio zaangażowanych w działania na granicy. Andrzej Duda podziękował mundurowym za codzienną służbę. Murem stoją, własną piersią zasłaniając polską granicę i polską ziemię. Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że na granicy z Białorusią obserwujemy od wielu tygodni konflikt o charakterze hybrydowym. Wykorzystywani są migranci przez reżim Łukaszenki do atakowania Polski, a więc atakowania również Unii Europejskiej. Działania Straży Granicznej i Policji wspierają żołnierze m.in. z 16. Dywizji z Olsztyna, a także z Dywizji 11., 12. i 18. Olsztyńska Dywizja odpowiada za patrolowanie północnej części pogranicza z Białorusią. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Straż Graniczna poinformowała, że białoruskie służby dowożą opał i żywność do koczowiska w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Jeżeli chodzi o całą linię granicy państwowej z Białorusią, to takim newralgicznym miejscem pozostaje to koczowisko w rejonie Kuźnicy Białostockiej. Dzisiaj dołączyły tam kolejne osoby. Szacujemy, że jest ich już łącznie około 1000. Zaobserwowaliśmy również białoruskie służby, które dowożą opał migrantom oraz pożywienie. Także widać ewidentnie, że Białorusini przygotowują się na długotrwałe oddziaływanie na Polskę i destabilizację naszej granicy. Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej poinformował, że wczoraj doszło do kolejnej próby siłowego wepchnięcia na ogrodzenie graniczne grupy kilkudziesięciu osób. Na przełomie listopada i grudnia lekarze spodziewają się w Polsce szczytu czwartej fali pandemii. Ten moment ma już za sobą najprawdopodobniej Lubelszczyzna, bo tu, jak tłumaczy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, utrzymuje się najniższy w kraju współczynnik reprodukcji wirusa. Najniższy jest w tych województwach, gdzie w ciągu ostatnich tygodni było najwięcej zakażeń, czyli województwo podlaskie 1,17 i województwo lubelskie 1,13. Prawdopodobnie ten szczyt fali już w tych dwóch województwach nastąpił. Czekamy na następne dni, jak ta sytuacja będzie się kształtowała. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w województwie śląskim. Tu dynamika zakażeń jest większa niż w pozostałych regionach. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, problemem tej fali jest duża liczba hospitalizacji. Musimy się przygotowywać wieloetapowo, również na ten wariant, gdzie ta liczba zajętych łóżek w naszych szpitalach będzie zbliżona do tego, co było podczas trzeciej fali. Na dzisiaj z prognoz nam to wprost nie wychodzi, natomiast ta dynamika między 60 a 80% z ostatniego tygodnia wskazuje na to, że kolejny tydzień będzie też powyżej 60% dynamika. Ostatniej doby w całym kraju wykryto blisko 13 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 31 zakażonych osób. We Włoszech w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną władze nie wykluczają, że w czasie świąt Bożego Narodzenia w kilku regionach trzeba będzie zaostrzyć restrykcje sanitarne. Z raportu wynika, że w skali całego kraju w ciągu ostatnich 7 dni liczba nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców zbliżyła się do 80. To o 15 więcej niż tydzień wcześniej. Przy czym w Wenecji Julijskiej ten wskaźnik znacznie przekroczył 200, a w Bolzano 300. Rośnie też obłożenie oddziałów intensywnej terapii chorymi na COVID-19. Władze podkreślają, że na razie sytuacja jest pod kontrolą. Jednak jeśli dynamika rozwoju pandemii utrzyma się w kilku regionach na północy, w tym w Lombardii, a także w Kalabrii, w drugiej połowie grudnia trzeba będzie wprowadzić reżim żółtej strefy. Oznacza to obowiązek noszenia maseczek również na wolnym powietrzu i szereg innych ograniczeń w restauracjach, muzeach i teatrach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Trójka zaprasza na premierowy spektakl muzyczny oparty na tekstach poetki i pisarki, w tym jeszcze nie publikowanych. W naszym radiowym studiu w niedzielny wieczór z tekstami Osieckiej wystąpią znani aktorzy Ewa Błaszczyk, Barbara Kraftówna, Piotr Frączewski i Artur Rzymiewski. Wszyscy mamy kota na punkcie Osieckiej, bo to fantastyczna literatura tak naprawdę. Pisze o rzeczach prostych w sposób niezwykle prosty i pisze o takich rzeczach, które nas dotykają zawsze. O miłości, o przemijaniu. Autorem i reżyserem spektaklu jest Roman Dziewoński, dziennikarz i przyjaciel artystki. Powraca do pomysłu, który wiele lat temu obiecał Agnieszce Osieckiej zrealizować. To, co nam zostawiła Agnieszka Osiecka, to jest jakiś dar. Od słowa zaczynając, na interpretacji kończąc, które być może słuchaczom przyniesie jakieś małe olśnienie, zdziwienie, zaskoczenie. W tym roku minęło 85 lat od urodzin słynnej poetki i pisarki. Premiera spektaklu Mamy kota na punkcie Osieckiej w niedzielę o 25. Transmisja w Trójce oraz w internecie, w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Wuwuzele, biało-czerwone cylindry, peruki i szaliki, atmosfera przed meczem Andora-Polska rośnie, pierwszy gwizdek o 20:45, a tymczasem Polska-Niemcy 3-0. To się dzieje naprawdę, ale proszę na spokojnie oddychać głęboko nosem. Ten wynik to rzeczywistość, ale w tej chwili o awans do Euro grają Orlicy, czyli nasza kadra do lat 21. Dwie bramki zdobył Benedyczak, jedną Skóraś, Niemcy grają w dziesiątkę, a trwa w tej chwili przerwa. Wróćmy jednak w Pireneje do meczu seniorskiej kadry walczącej o przyszłoroczny mundial. Były reprezentant kraju Jacek Bąk nie ma wątpliwości co do wyniku. Nie widzimy wszyscy, żebyśmy nie wygrali z Andorą i żebyśmy nie grali w barażach. Tak? Znamy naszą moc, znamy moc Andory, no gramy na jakiejś sztucznej murawie. Musimy wygrać, to nie możemy się oszukiwać. Fajnie jest grać ładnie i wygrywać, ale mówię tak, no może styl, wiadomo, no każdy by chciał zagrać dobry, fajny mecz, ale na pewno są 3 punkty. Wydaje mi się, bardziej się koncentrujemy tutaj, żeby przywieźć 3 punkty. To fakt, ale nie tylko zwycięstwo, lecz i liczba zdobytych bramek będzie miała znaczenie w rozstawieniu do baraży. Zatem nie możemy zlekceważyć rywala z Andory. Na antenie Trójki proszę spodziewać się relacji z tego spotkania. Przypomnę, początek za kwadrans 21. Wielka radość Kai Ziomek to młoda polska panczenistka, sprinterka, która zajęła dziś 5. miejsce w zawodach Pucharu Świata na dystansie 500 metrów. No nie, jestem bardzo szczęśliwa z tego biegu i jakby nie tylko z tego miejsca, bo miejsce niesamowite i faktycznie 200 do podium, ale ten bieg był fajny. Faktycznie czułam, że się w nim ułożyłam, jechałam z takim, można powiedzieć, spokojem, ale faktycznie to był dobry bieg. Jestem pod wrażeniem warunków, jakie zostały przygotowane na dzisiejsze starty, no i oby tak dalej. Wszyscy sprinterzy dzisiaj wypadli naprawdę dobrze i chciałabym powiedzieć, że tylko, że się rozkręcamy dopiero. Zawody w Tomaszowie Mazowieckim potrwają do niedzieli, a jak Kai Ziomek jeździło się na własnym lodzie? Super, świetnie jest jeździć przed swoją publicznością i to, że rodzina mogła przyjechać, znajomi mogli przyjechać zobaczyć, to jest naprawdę niesamowite i nakręca do jeszcze lepszego czasu. Wielkie brawa nie tylko dla Kai, ale również dla Angeliki Wójcik i Piotra Michalskiego, którzy triumfowali w grupie B, czyli w drugiej dwudziestce. Pustoszeje polski peleton zawodowy. W ostatnich tygodniach pożegnali się z nim kolarze Michał Gołaś, Tomasz Marczyński, Karol Domagalski i Paweł Franczak. Basta dzisiaj, powiedział były mistrz Polski w wyścigu elity ze startu wspólnego, Adrian Kurek. W ostatnich 2 latach był zawodnikiem grupy Mazowsze Serce Polski, ale najdłużej ścigał się w barwach CCC. Po złoto krajowego czempionatu sięgnął w 2017 roku w Gdyni. Na koncie ma też wygrany etap w wyścigu dookoła Estonii 2014. Na koniec Formuła 1. Lewis Hamilton z Mercedesa był najszybszy w pierwszym treningu przed Grand Prix São Paulo, czyli Brazylia. 19. runda Mistrzostw Świata w ten weekend. Brytyjczyk wyprzedził Holendra Maxa Verstappena i Meksykanina Sergio Pereza, obu kierowców z Red Bulla. O 20:00 początek kwalifikacji, które będą decydować o kolejności na starcie do sobotniego sprintu. Natomiast na starcie do niedzielnego wyścigu Hamilton zostanie cofnięty o 5 pozycji. Kara ma związek z wymianą silnika spalinowego w bolidzie Brytyjczyka. Więcej sportu już po 21:00. Wtedy mikrofon przejmie sprawozdawca meczu Andora-Polska Adam Malecki.

Chaka Pong i Siren's Call, cover w ich wykonaniu. Cats in the Trees kiedyś, a dzisiaj Chaka Pong. Mam nadzieję, że ten zespół przypadł Państwu do gustu. Ja dbam o to, żeby on się pojawiał na antenie Trójki raz na jakiś czas, bo myślę, że warto znać tę twórczość. Teraz będzie dwa razy gitarowo, po to, żeby potem te gitarowe klimaty uspokoić. To tak wyprzedzając fakty. Zaczniemy gitarowe przygody nasze w Stanach Zjednoczonych, bo tam teraz się przenosimy, od pana Toma Morello. Tom Morello, oczywiście Rage Against the Machine, oczywiście Audioslave i wiele innych projektów. Zatem teraz posłuchamy sobie utworu Hold the Line. On nie ma nic wspólnego z utworem Toto, także tutaj nie szukajmy powiązań. Hold the Line to jest szósty utwór z albumu Toma Morello, The Atlas Underground Fire. To jest gentleman, który został sklasyfikowany, pan Tom Morello, w 2004 roku na 25. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów. Rzeczywiście wyjątkowo specyficzne, rytmiczne granie, połączone z bardzo częstym użyciem oktawera, po prostu podnoszenia sobie o całą oktawę w górę gitary, przez co te specyficzne, piskliwe dźwięki z tej gitary udaje się wydobyć. Także pocieranie o struny w trakcie solówek. No, wyjątkowy styl, niepodrabialny. Tutaj na wokalu gentleman, który się nazywa Grandson, który nawet pod teledyskiem na YouTube dalej nie może uwierzyć w komentarzach, że nagrał coś z Tomem Morello. Teledysk to jest moja ulubiona szkoła robienia teledysków, zrobiony za tak zwane 2 złote. Dwóch gości z kamerami w mieszkaniu po prostu nagrało do tego teledysk. I wszystko się tam zgadza. A muzycznie? Proszę. Nobody said it would be easy. Nobody said that it would all be fine. But to get where we're going, brother, you gotta hold the line. It ain't a matter of if, no, it's just a matter of time. But to get where we're going, sister, gotta hold the line. You gotta stay steadfast, tread lightly. Tom Morello i grandson Hold the Line. Szósty album Toma Morello w ten sposób jest zapowiadany. Jesteśmy muzycznie na antenie radiowej Trójki w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze zanim kolejny utwór, to cotygodniowy stan ogródka pana Pawła z Radomska, bo pan napisał na łukasz.ciechański@polskieradio.pl, że dziś otworzył sezon wielkiego sprzątania liści. Liści mam tyle, że najbliższe kilka dni będę grabił i workował. To jest ta druga strona posiadania podwórka, drzew i krzewów, oprócz grillowania latem i organizowania weekendowej posiadówy. Taka praca fizyczna wpływa ogólnie dobrze na samopoczucie mojej trawnika. Tak napisał pan Paweł. Kiedyś ja miałem 7 lat chyba, jak moja babcia właśnie pozbywała się liści metodą kompletnie niedozwoloną. Ja już wtedy wiedziałem, że coś mi się tutaj nie zgadza i że tak nie można za pomocą zapalniczki czyścić ogródka. I to który to był rok, to dawno temu. To jeszcze nie było telewizji w każdym domu. I człowiek już mi wtedy nie pasowało, także bardzo się cieszę, że pan jednak do tych celów używa grabi, a nie jakichś tutaj łatwopalnych substancji. Proszę państwa, Non-Point. To jest zespół, który obiecałem tydzień temu zaprezentować. Jego cover, to znaczy cover w ich wykonaniu, When Doves Cry, cover utworu zespołu Prince, myślę, że brzmiał nieźle, ale ten cover to była strona B singla, a strona A singla to jest coś, co wybrzmi nam teraz, utwór Ruthless. Znowu będzie rytmicznie, tak jak u Toma Morello przed chwilą, tylko teraz będzie trochę bardziej agresywnie. A za chwilę nastroje uspokoimy. Proszę bardzo, Non-Point, Ruthless w Trójce. I'm about to explode. Speeding down a warpath. Let's see. Self-defense, call a battle by proxy. Goldilocks distance, how can I miss? With a crack shot, aim at verbal game like this. Tell the masses all to behold. And get another fighter on the phone. All the ones they sent so far, they couldn't stop me. To go wrong. Swimming in a shark tank in your mouth. Missing every turn, it's still breaking in my wheelhouse. Bait them all, hook them all, sink them and run through them like it's the Olympics of life. And the road to gold is brick by brick. And only the bold, even broken and sick, are sure enough to cause another episode. We're in the presence of a monster. Face mode. You wanna start it up without a way to win. I've been doubling nothing, but I'm not gambling. You're trying to catch me up. Yeah. Nonpoint Ruthless. Zespół istniejący od 97 roku wydał 12 albumów studyjnych. W Europie nie jest aż tak popularny jak w Stanach Zjednoczonych. Tam właśnie w naszym programie Trzy Strony Dźwięku jesteśmy na amerykańskich listach przebojów. I kolejny utwór stamtąd, Smoking Out the Window. To jest duet Bruno Mars i Silk Sonic. Ten utwór, którego za chwilę wysłuchamy, zapowiada album, to znaczy zapowiada. On go zapowiadały, bo dzisiaj była premiera tego albumu An Evening with Silk Sonic. Dzisiaj premiera albumu i z tego właśnie albumu na antenie Trójki singiel, który opowiada o zakończonej relacji, gdzie stwarzane przez kobietę pozory całkowicie minęły się z rzeczywistością. Natomiast wypowiadający się w utworze mężczyzna czuje się oszukany i wykorzystany. Ja mam wrażenie, że życie ten scenariusz napisało. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent 35,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa! Put me in the jam with a man in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me paying a rent, paying for trips. Diamonds on her neck, diamonds on her wrist. And here I am all alone. All alone. I'm so cold, I'm so cold. She was gripping on me tight, screaming Hercules. Hercules, Hercules. Got me in the club looking for a new love. Somewhere help me please. Hercules, Hercules. Baby, why you doing this? Why you doing this to me? Girl, not to be dramatic, but I wanna die. This bitch got me paying a rent, paying for trips. Diamonds on her neck, diamonds on her wrist. And here I am all alone. I'm so cold. You got me out here smoking out the window. Smoking out the window of the Benzo, the Benzo. Singing, Bruno Mars, Smoking Out the Window. Dzisiaj premiera albumu z tym utworem. Muzycznie Stany Zjednoczone i tamtejsze listy przebojów. I kolejna bardzo popularna, to już nie tylko w Stanach, ale również w Europie, artystka, to teraz na antenie Trójki. Chyba po raz drugi mi się zdarza sięgać po twórczość tej pani. Mam nadzieję, że przypadnie państwu do gustu. Pani Taylor Swift w utworze Enchanted. To jest 9. utwór na albumie Speak Now. Ten album był wydany, to jest ciekawe, w 2010 roku, ale teraz pojawił się w reklamie, która stała się popularna, w związku z tym na listy przebojów wrócił szturmem i na serwisy streamingowe. Stąd sobie teraz ten utwór przypomnimy. A państwa opinie, zdania i wypowiedzi, jak zwykle, 2 2 7 3. Proszę śmiało tam kierować. Teraz Taylor Swift, a za chwilę będzie trochę gitar znowu. There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Your eyes whispered, have we met? Cross the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts, counter all your quick remarks like passing notes in secrecy. And it was enchanting to me. Enchanted to meet you. This night is sparking. Don't you let it go. I'm on the strut, blushing all the way home. I'll spend forever wondering if you knew I was enchanted to. Kept me up 2 a.m. Who do you love? I wonder till I'm wide awake. And now I'm pacing back and forth, wishing you were at my door. I'd open up and you would say, hey, it was enchanting to me. Listen. To Taylor Swift w Trójce. Dbając o yin yang muzycznych brzmień, zajmiemy się teraz gitarami. W roku 91 Ozzy Osbourne podjął współpracę z Lemmy Kilmisterem, który później nazwał tę współpracę najważniejszą w swojej historii, gdzieś tam dodając przy okazji, że więcej zarobił na albumie No More Tears Ozzy'ego Osbourne'a niż na całej swojej twórczości. Nie wiem, czy to prawda. Lemmy Kilmister maczał swoje palce w płycie No More Tears w utworach m.in. I Don't Want to Change the World, Mama I'm Coming Home, czy też w utworze którego teraz posłuchamy, czyli Hellraiser. Utwór Hellraiser wydany został w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to była wersja Ozzy'ego właśnie na albumie No More Tears. Była to znacznie lżejsza brzmieniowo wersja, a Lemmy po swojemu najgłośniej na świecie zagrał ten utwór. I teraz na 30-lecie powstania tego dzieła został wypuszczony utwór, który jest połączeniem tych dwóch wersji. Słyszymy tam zarówno grę Lemmy'ego, jak i wokale Ozzy'ego na zmianę i razem. Wspaniały utwór i warto było te 30 lat na to wydawnictwo poczekać. Co ciekawe, teledysk jest również doskonały, animowany teledysk, w którym Ozzy i Lemmy walczą z zombiakami o wolność świata, z zombiakami, z kosmitami, czego tam nie ma. Latający autobus, pełen zestaw szczęścia. Zatem teraz w Trójce Ozzy, Lemmy, Hellraiser. Hellraiser, rock you back in your seat. Hellraiser. Duet Ozzy, Lemmy, Hellraiser. Ten utwór po 30 latach jako połączone siły tych dwóch dżentelmenów. Jeden z zaświatów, drugi jeszcze z naszego wymiaru. To za nami na antenie Trójki. Kolejna premiera, którą dla Państwa przygotowałem. Proszę bardzo, fani zespołu Deep Purple mają się z czego cieszyć, gdyż 26 listopada, za niecałe 2 tygodnie, będzie miała premierę kolejna płyta zespołu Deep Purple, płyta Turning to Crime. Ten utwór jest wydany 15 miesięcy zaledwie, to znaczy będzie wydany zaledwie 15 miesięcy po poprzednim albumie Łóż, czyli panowie po 70 nabrali wigoru, werwy, albo któryś musi zrobić remont dachu. Nie wiem, jedno z dwóch, chociaż nie sądzę, żeby na brak gotówki akurat panowie z Deep Purple narzekali. Czy sformułowanie artysta głodny to artysta płodny tutaj ma zastosowanie? To właśnie sprawdzimy teraz, słuchając utworu Oh Well, który jest coverem zespołu Fleetwood Mac, ale w wykonaniu Deep Purple. Myślę, że warto się z nim zaznajomić. Proszę, teraz w Trójce. The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. Stick by me, you'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Thank you. Deep Purple, Oh Well, w Trójce. Niebawem album się pojawi właśnie zespołu Deep Purple 26 listopada. Kolejne ich wydawnictwo, zatem czekamy z zapartym tchem, to znaczy fani czekają, a fani zespołu Led Zeppelin dalej chodzą i mówią, że Deep Purple ma kompleks Zeppelinów. Spotkałem się z takimi opiniami, proszę państwa. Spotkałem się też z opinią, że emanacją tego kompleksu jest utwór Perfect Strangers, który wspaniale Bruce Dickinson zaśpiewał z orkiestrą i zagrał z zespołem Deep Purple. To takie muzyczne odpłynięcie trochę od głównego tematu, którym są listy przebojów. I teraz listy przebojów z Finlandii. Zespół Alo Helsinki to najbardziej popularny zespół w Finlandii i tego teraz właśnie posłuchamy. Najnowszy ich singiel Tulikarpaset, tak się to czyta. A po godzinie 20 więcej Finlandii. Get